Loon- en aannemersbedrijf Huisman BV. De specialisten uit Venhuizen voor al uw agrarische werkzaamheden. Het legen van septic tank en rioleringen ontstoppen. Maar ook voor je vakkundig grondwerk. Huisman BV maakt daarbij gebruik van diverse kranen. Het zeer veelzijdige aannemersbedrijf voor de hele streek. Met als super specialiteit bestrating en met name sierbestrating. Huisman BV 022 84 13 89. Zuiderdijk 30 in Venhuizen.